राम श्रद्धे समझी श्री राम सुक्ताश जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वितीय कसम 2059 24 अगस्त 2002 3:30 गीता आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे निंदे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करीताबिंदीतांदुसुंदर कृष्णात्म किमी तत्व न जाने हरि ओम परमात्म श्री गोविंद श्री गुरु चरण कुमारे नमः मैं सहित सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा मानते हुए भी कभी कभी राग द्वेष की प्रवृत्ति हो जाती है, क्या करना चाहिए? वो आपकी मान्यता के अनुसार आप साधन में लगे रहो। पहले वासुदेव सर्वम ऐसा होता था क्या? अब कभी कभी अब था तो मिट जाएगा। साधन में हरदम लगे रहो, हरदम पर मत करो, चिंता मत करो, अपने काम में ठीक से लगे रहो, सब सब ठीक हो जाएगा। अपना साधन ठीक करो, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा से हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। अहंकार को भगवान का स्वरूप मानना अहंकार से पिंड छुड़ाना है क्या? है एक उपाय तो है, परंतु अहंकार है अपरा प्रकृति। आप हो भगवान ही परा प्रकृति, आप इनका त्याग कर दो। अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है। कैसे त्याग करें, उपाय क्या है इसका? उपाय त्याग उपाय है, त्याग अपना नहीं है, अहंकार अपना नहीं है। हे नाथ, हे नाथ पुकार, भगवान को पुकारो। सब बढ़िया उपाय है, भगवान को पुकारो। हे नाथ मेरे छूटता नहीं, मेरे छूटता नहीं। सब साधनों का सार पुस्तक है, उसमें प्रार्थना है, वो प्रार्थना करो, उसको पढ़ो और उस अनुसार अपने शब्दों में प्रार्थना करो। पहले वो पढ़ दो, पढ़ने के अनुसार अपन भगवान से प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो, सब काम ठीक हो जाएगा। अपन शक्ति से नहीं होता, भगवान की कृपा से होता है। जैसे कल बताया कि मुक्ति स्वतः सिद्ध है, मुक्ति तो सिद्ध है ही। ऐसे ही क्या भक्ति भी स्वतः सिद्ध है क्या? बिल्कुल सिद्ध है, बिल्कुल स्वतः सिद्ध है। मुक्ति करनी नहीं पड़ती, ऐसे भक्ति भी करनी नहीं पड़ती, ऐसा हो सकता है? सत्य सिद्ध है। आप ये अपना बनाया हुआ जो संसार है, संसार दो तरह का है, एक ईश्वर कृपा है, एक व्यक्ति कृपा है। ईश्वर को तो संसार बाधक नहीं होता। आपका बनाया कोई भाई है, कोई बम है, ये अच्छा है, ये बंदा है, ये ठीक है, ये ठीक, ये सब आपका बनाया है। आपके बनाए हुए संसार को आप छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। भगवान का बनाया बाधक नहीं होता, आपका बनाया वही आपके बाधक होता है। आपका बनाया हुआ संसार आप छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। एकदम दो है संसार, दो है, एक ईश्वर का बनाया हुआ है, एक आपका बनाया। आपका संबंध बने रहो, संबंध मत करो, अच्छा बनो, कुछ भी हो अपना संबंध नहीं, अपना मतलब नहीं है, नाथ से संबंधम है ना मंदिर से मतलब है अपने मतलब ने ध्यान जो हो गए संबंध छोड़ दो संबंध केवल संबंध छोड़ अपना संबंध भगवान से है केवल भगवान से और सेवा संबंध है अच्छा है तो मंद है बहुत सी बात ठीक है तो ठीक है तो अपने क्या मतलब अपने संबंध नहीं से ऐसे उपेक्षा करनी विरोध करना नहीं विरोध करने में सत्ता आती है जल्दी छूटेगा नहीं इस वास्ते उपेक्षा करनी उदासीन हो जाना अपना मतलब नहीं है अपने जिसे मतलब नहीं है सोचेगा अपने को शोक राग अपने क्या मतलब छू जाएगा राग द्वेष करोगे राग करोगे तो नहीं छूटेगा द्वेष करोगे तो नहीं छूटेगा उदासीन हो जाओ तटस्थ हो जाओ अपने मतलब नहीं कभी छू जाओ करके देखो आप करके देखो फिर बाधा मत पूछो पहले करके जो देखो अगर बाधा हो तो पूछो ठीक हो जाएगा संदेह नहीं अपने भूल और अपराध के लिए भगवान से बार बार क्षमा की याचना करें तो क्षमा कर देंगे क्या बिल्कुल नहीं भगवान तो क्षमा करते ही है तभी जीव का उद्धार होता है जीव उद्धार नहीं होता मुश्किल है क्षमा जरूर कर देंगे भगवान क्षमा हो गई भगवान तो कर देंगे जरूर तो क्षमा मांगो भगवान से साधन पता तत्परता से करते रहो हमको क्या पता चले कि भगवान ने क्षमा कर दिया हम कहते हैं आप मांग लो और फिर छोड़ दो उसको न राग करो न द्वेष करो न याद ही मत करो हमको पता नहीं भगवान क्षमा करे नहीं छोड़ दो आप छोड़ दो करो मत करो अपने तरफ से सच्चे हृदय से क्षमा मांग ले भगवान से बस मांग लो अपने क्षमा हो गया भक्तमाल में लिखा है कि संसारी आदमी को संसार के स्वप्न आते हैं और भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान के ही स्वप्न आते हैं कि हम तो भगवान का नाम भी लेते हैं सत्संग भी करते हैं फिर भी जाने क्या बात है भगवान का स्वप्न आता ही नहीं भगवान से प्रेम नहीं है संसार से मोह है और परमात्मा से प्रेम नहीं है ये कारण है संसार से मोह ज्यादा है मोह रहते हुए क्रिया करते रहो फल नहीं पड़ता संसार से मोह तो मोह छोड़ो तो छूटेगा वो रो करिए प्रार्थना हो रो करिए एकांत में कोई देखता ना हो कोई सुनता ना हो कोई वो पता नहीं हो ऐसे एकांत में रो करे भगवान से कहो ठीक हो जाएगा एकदम सचे दे दे रो भगवान ठीक हो जाएगा प्यारा करके वो नकली था नकली थी रो कर लो ठीक एकदम भगवान श्री राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं लेकिन शंकर सहस विष्णु अज तोही सके न राखी राम कर द्रोही तो इसमें भगवान शंकर है विष्णु है ब्रह्मा है ये भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो विष्णु का नाम क्यों लिया यार है शंकर और ब्रह्मा का ही लेते विष्णु तो वो खुद ही है तो खुद है तो काम नहीं कर रहा आपके हृदय की भावना शुद्ध नहीं होगी तो कहीं से ही कुछ भी हो कुछ नहीं होगा हृदय भाव शुद्ध हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा किसी का नाम मतलब नहीं अपना भाव शुद्ध करो तेरे भाव है जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपना भवन हुआ अपना अंत का शुद्ध करो निर्मल कर लो मत करो छोटी छोटी कुंवारी बच्चियां हैं, छोटी छोटी कुंवारी बच्चियां, उनसे पैर छुआना चाहिए कि नहीं छुआना चाहिए? माँ बाप छुआना, ये बात चली थी तो भाई जी ने ये बात कही थी सभा में, बात बताऊंगा वो याद है कि जैसे कोई पर बांध करके मारे तो क्या करे, मार खानी पड़े क्या करे और बांध दे, इस तरह से माँ बाबा बढ़ गए तो वे सलामत पड़ेंगे, और मना मत करो आप माँ बाप हो। वो मार खाओ मार, ये मार है खानी पड़ेगी, अब माँ बाप बन गए ये बात में कथा हुई थी, भाई जी ने कहा था बंद कर मारे क्या करे, तो अब माँ बाप बन गए आप बन गए, अब आप उसे नाम पढ़ेंगे, बच्चे को जहां तक बने चल छुपाना नहीं चाहिए, भगवती देवी का स्वरूप है ऐसे समझ लगे बच्चे को, बेटा भगवान से करो ऐसे नमस्कार कर दो, बच्चे को भगवती देवी का स्वरूप समझो और बोलो कोई बात हो ऐसी बात है, आपके मन की सुना हमारे मन में तो यही होती है, आप सब बातें छोड़ करके भगवत प्राप्ति कैसे हो, हमारे अनुभव कैसे हो, इसमें लग जाओ और इनमें जो उपाय बता है उपायों काम में लाओ, फायदा जरूर होगा समझे नहीं, जो उपाय बताए जाए और वो काम में लाओ फायदा जरूर होगा, एकदम निश्चित बात पक्की बात है फायदा होगा ही, काम में लाओ काम में ला कर देखो जरूर फायदा होगा, जरूर फायदा होगा जरूर होगा, हमारा तो कहना ही है जो उपाय बताया जाए, जल क्षेत्र का विभाग है बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया चीज, पुस्तकों से बात छपी है उन पुस्तकों में बहुत बढ़िया चीज है, आप पढ़ कर देखो, नित्य प्राप्त की प्राप्ति लेख है, शब्द सब साधनों का सार पुस्तक है, उसमें नित्य प्राप्ति की प्राप्ति ऐसा लेख है, उसको पढ़ो बहुत फायदा, बहुत फायदा, उसका अनुसार करो लाभ जरूर होगा, संदेह नहीं है, एक नई बात पुस्तक सभी एक नई बात बहुत अच्छी उसमें एक नई बात बहुत अच्छी, आप देखो करके देखो अनुष्ठान करके देखो फायदा होगा जरूर होगा, जरूर फायदा होगा संदेह नहीं, आप करके देखो जो बताया जाए उपाय वो करके देखो लाभ हो जरूर लाभ हो, संदेह तो पूछ लो, संदेह तो पूछ लो ठीक से समझ लो फिर उसको काम में लाओ लाभ होगा, संदेह नहीं है जरूर लाभ होगा एकदम, ऐसी बात एकदम सच्ची बात है, जो जो बातें आपको बताई जो जो आपने काम में लिया उसे लाभ आपके जरूर हुआ, मेरा तो विश्वास है। विश्वास होगा जरूर ना हो जरूर फायदा होगा ही निश्चित बात है पक्की बात एकदम सच्ची बात है। आप हमारे यहां पूछो संदेह हमें पूछो बताओ मेरे संदेह पूछो और ये संदेह है तो काम में लाओ संदेह हो तो पूछो निसंदेह तो काम में लाओ जरूर फायदा हो। सच्चे हृदय से भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ सच्चे हृदय से एकांत में बैठ करके रो करके प्रार्थना करो हे नाथ हे नाथ रो करके प्रार्थना करो। देखो बालक पने में कोई जरूरत होती तो रो देते ये उपाय काम में लिया हुआ शुक्र है भाइयों के बहनों सबके लिए बालकपन में रो देते तो माँ को काम करना ही पड़ता बालक रोवे वही रोगो भगवान ने गाड़ी काम हो जाएगा। ये आपके काम में लिया हुआ पा है सबका अनुभव है होता था कि नहीं रो देते माँ बाबा सब सीधे हो जाते बाल होता आज ही वही बात है एकांत में रो भगवान लगा दी ठीक हो जाएगा सुधार होगा लू करके देखो करके देखो करके देखो रो कर प्रार्थना करो हृदय से ठाकुर बना मैं तो कर नहीं सकता मेरे से होता नहीं अपनी कमजोरी भगवान का प्रभाव दोनों को मिलाओ भगवान का शक्ति प्रभाव अपनी कमजोरी दोनों मिला दो ठीक हो जाएगा एकदम भगवान की कृपा काम करेगी करेगी जरूर करेगी छंदे नहीं है सच्चे हृदय चाहूंगे तो काम करे बालक बन में काम लिया हुआ उपाय है भगवान ने हम बालक ही है भगवान माता पिता है हम बालक है तुम्हें माता पिता तुम्हें जरूर होगा आप करके देखो करके अरे जाओ जब तब काम ना हो तो बोलो छोड़ो मत बड़े सीधे हो जाएगा बाला नाम रोदनम बलम पक्षी नाम बलमाकाशम बाला नाम रोदनम बलम रोना ही बल है शुभ माते तो जा सब हार जाए ऐसे भगवान आ गए रो सुबह काम है सुबह भगवान आयो भगवान जरूर फायदा करें संदेह नहीं संशय नहीं संशय मत रहो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हो सुबह मन अपने पास में है भगवान अपने हृदय में है सब जगह है प्रार्थना करो रो सब जगह है सब जगह आपके हृदय में है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से उनके स्थिति उसे कहो रो प्रार्थना करो जरूर काम होगा संदेह में आप करके देखो कैसे देखो फिर नहीं हो तो पूछो जरूर यानी पक्की बात है, सच्ची बात है। हूं बंधु चाकू सदा सबके सुने पुकार, अज कीट पर भंजन भरदार। हूं बंधु चाकू सदा सबके सुने अज कीट पर जन्म ब्रह्मा से ले कीड़ी पर्यंत सबके सुने पुकार। ऐसे हूं बंधु चाकू सदा सबके सुने पुकार, अर्ज कीट पर भंजन भरदार। जरूर सुनते सुनते इन संदेह नहीं है, पक्की बात है, सच्ची बात है। पुकार सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जस ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है वो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जस ही जाए। ये प्रार्थना के समान ये मंत्र जब भक्त जब कोई ऐसा नहीं है। हृदय से प्रार्थना करो, बहुत बड़ा बोल ऐसा प्रार्थना बड़ा बोल बड़ा बोल। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, करिए देखो फिर बोलो फिर मुख सुनो। पहले करो तो सही कर दो जरूर होगा। हूं बंधु चाकू सदा सबके सुने पुकार, अर्ज कीट पर भंजन भरदार। निर्भय दुख दराधि हो जा प्रगट हो परमेश, वृद्धा तरुणा भेद नहीं का ध्रुव बालक वेश। ध्रुव ने सीता जो कर्म सुना जरूर सुने, दुखित होकर गए भगवान से को हे नाथ मेरे देवता में मैंने कर देगा जिसे गोस्वामी ने हूँ हारियो वो विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय तुझे दास बस हो ही तब ही जब प्रेरे का प्रभु बन जाए। प्रेर प्रभु बन जाए प्रार्थना से जरूर जरूर कृपा करेंगे भगवान। भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बदन छोड़ सतुराई, भजन भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बचन छोड़ सतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छोड़ चतुराई चतुर नहीं बचन कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छोड़ चतुराई बचन कृपा करी है रघुराई। जरूर है जरूर संदेह नहीं है। भगवान के दरबार में गया कोई खाली नहीं आया, खाली आता ही नहीं। भरतन पुरुषा का कोश था कोश रघु भगवान रघु गया शीत हृदयत्वाद सोने दी गई मिट्टी के बर्तन से आरती करी ठंडा हो गया यानी कुछ मिलना नहीं है। आप बैठे हो तीन अग्नि है चौथी आप अग्नि बैठे हो गया सब हो गया। कुबेर के ऊपर से नहीं करें विचार किया सब साल रात्रि मर रंग सोने भजत कृपा कर यही रघुराई हृदय खोल करके भीतर से खूब भगवान के सामने हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। बालकपन में सबसे बढ़िया काम ये था, जब कोई कामना हो रो देते रो देते रो देते, माँ को करना ही पड़ता, क्या करे, बालक रोवे बच्चा रोवे सब बच्चे के पक्ष में जाते हैं। ये माँ के देवर जेठ ससुर नर बड़े भाई इंदर सब बालक के पक्ष में, ये काम कुछ करता नहीं बालक, परंतु रोने में ऐसी बात है, बात बहुत बढ़िया साधन है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, एकांत में कह कर रो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। भगवान तो सीधा होना ही पड़ेगा, एकदम सीधा होना पड़ेगा, बढ़िया सीरियस एकदम सीधा होना पड़ेगा, एकदम सीधा होना पड़ेगा। ऐसी बात है, बढ़िया करना चाहो तो भाई मैंने अपनी मर्जी मन क्रम बदे में छाण चतुर भजत कृपा कर है रघुराज, भजत कृपा कर है रघुराज, जरूर करेंगे, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात।